नाम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 52 तदनुसार 14 फरवरी 1996 को लगभग रात्रि 9 बजे बिरला मातृ श्री सभागार बॉम्बे में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण पाप बाकी रह जाता है इतने मनुष्य शरीर में किए जाते हैं और नरकों के 28 में कई अर्थ कुंड है उनका दुख भोगने पर भी पाप फिर बाकी रह जाते हैं। तो मनुष्य शरीर है ये इधर शरीर कौन थे या क्षेत्रम ये खेत है बड़ा बढ़िया क्षेत्र है तो अच्छे मन से कोई भी काम किएगा तो उनका बहुत बड़ा फल निकलता है। इस वास्ते हरदम सावधान रहे किसी का किंचित मात्र भी अहित न हो जाए। हित करना बड़ी बढ़िया बात है परंतु अहित न हो जाए निषेधात्मक साधन होता है उसकी बड़ी महिमा है और बड़ी सुगमता है। करने में तो परिश्रम होता है देने में खर्च होता है परंतु अहित न करने में न परिश्रम होता है न खर्च होता है और ये बड़े महत्व की बात है। ये जो निषेधात्मक साधन है किसी का अहित न करना बुरा न करना चोरी न करना कोई घात न करना किसी की हिंसा नहीं करना किसी का अहित न करना ये तो अपना न करना सुगम है और जो निषेध है ये ही खास साधन है। ध्यान दें आप जो जो प्रकृति है परमात्मा की उस प्रकृति का भी निषेध करना है। परमात्मा को लाना नहीं है सजाना नहीं है पैदा करना नहीं है उसमें कुछ परिवर्तन करना नहीं है वो तो स्वतः सिद्ध है केवल आवरण है उसकी दौड़ है उसको दूर करना है तो मूल में ये बात है। तो निषेधात्मक साधन है ये बड़े महत्व का है और विधि आपसाप होती है। एक विशेष ध्यान दे आप लोग कृपा करें निषिद्ध का त्याग करने पर विहित स्वाभाविक होता है। हम लोगों में प्रायः स्वभाव ये पड़ा है कि विहित काम करे इसको करने से बड़ा लाभ होगा तो बात होता है परंतु पारमार्थिक मार्ग में एक विलक्षण बात है। सांसारिक कामों में तो करने से कार्य होता है पर परमात्मा की प्राप्ति में न करने लग काम के न करने से सिद्धि होती है। ये एक फर्क बड़ा भारी प्राय मनुष्यों के मन में जची हुई है कि हम कर लेंगे वो बढ़िया हो जाएगा बहुत बढ़िया होता है ये बात भी ठीक है। सांसारिक जो चीज होती है बात है और पारमार्थिक चीज में उल्टी बात है। करने से भी लाभ होता है पर न करने से लाभ बहुत बड़ा भारी होता है। अंतर तत्व ज्ञान होता है उसमें भी ज्ञान स्वरूप का नहीं होता है ज्ञान वास्तव में जो असत है उसका ज्ञान होता है नाशवान का प्रकृति के कार्य का संसार का ज्ञान होता है। संसार का ज्ञान होने से संसार का संबंध विच्छेद हो जाता है और तत्व की स्वतः प्राप्ति हो जाती है। वो बनाया नहीं जाता है, लाया नहीं जाता है, उसका निर्माण नहीं होता है। तो उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों की प्राप्ति में करने की मुख्यता है, और जो अनुत्पन्न तत्व है उसकी प्राप्ति में जो हमने उल्टा काम किया है उसको सुलटा करके उल्टा को निवेद कर दे तो उसकी प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। तो उसकी प्राप्ति है परमात्म तत्व की प्राप्ति सबको है स्वाभाविक, क्योंकि परमात्म तत्व के विषय में ऐसा कहा गया है कि वो नित्य है, सर्वगत है, परिपूर्ण है, सब है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, सुख में, दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, सब में परमात्मा एक रूप से परिपूर्ण है। वो तो है कि प्राप्ति विधि से जल्दी नहीं होती है, समय लगता है, और निषिद्ध से करने से, निषिद्ध का त्याग करने से उसको प्राप्ति हो जाए। त्याग शांति अनंत, त्याग से शांति तत्काल होती है। आप ध्यान दें, हम पाप नहीं करेंगे, अहित नहीं करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, जिसको हम बुरा समझते वो काम नहीं करेंगे। इतनी बात काफी है। जो आप हम जानते हैं, जितना जाना हुआ, जितना ज्ञान है, वो हम जाना हुआ असत है उसका त्याग कर दें, तो फिर न जाना कभी जानना हो जाएगा, उसका त्याग भी शुभ हो जाएगा। ऐसे सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं, जो सुगमता से चले जाए वहाँ स्थित होने से अगारी सीढ़ी सुगम, उससे दूसरी सीढ़ी सुगम, उससे वो सीढ़ी सुगम, और एक साथ चौथी तीसरी सीढ़ी पर रखे तो चलना तो दूर रहा, खड़े नहीं रह सके, गिर पड़ेंगे। इस वास्ते अभी सुगम से सुगम बात मालूम होती हो उसको हम काम में लावे, तो विहित भी करें और निषिद्ध का त्याग करेंगे। त्याग की महिमा ज्यादा है। आप भी आप विचार कर समझो, अपना बहन बेटी आदि है उनकी जो त्याग होता है, भाई के पिता घर से भी लेना नहीं है तो वो सबको अच्छी लगती है, और जब वो लेने की मन में ज्यादा होती है तो अपने घर की कन्या बहन भी अच्छी नहीं लगती। तो ये जो लेने की चीज है इसका त्याग करने से स्वतः तत्व की प्राप्ति होती है। जड़ता है जो त्याग कर रही है, एक मार्मिक बात है कि जिसका हम त्याग करते हैं वो त्याग हमारा कर रही है निरंतर, और जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है निरंतर। इस शरीर को हम समझते हैं कि अपना है, और एक बात आती है मन में कि इतने वर्ष हमारे को आ गए, हम इतने बड़े हो गए, ये बात है नहीं। कृपा कर आप ध्यान दें, जिस दिन हम जन्मे हैं उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज नहीं है। हमारा जीवन जा रहा है, बहम है कि हम जी रहे हैं, सच्ची बात नहीं है। सच्ची बात है कि मर रहे हैं। जितने जितने श्वास हमारे चले गए हैं, जितने जितने वर्ष दिन महीने वर्ष बीत गए हैं, उतने हम मर गए हैं, मृत्यु के पास आ गए हैं। जन्मते मृत्यु जिस गई 80 वर्ष दूर थी, अगर वो 5 वर्ष का हो गया तब 75 वर्ष गए हैं। ध्यान देना है, जिन कहाँ रहे, जितने वर्ष आ गए उतने तो मर ही गए। बुरा ना माने, मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती, परंतु बात सच्ची है। 20 वर्ष आ गए तो जितना जीना था उसमें 20 वर्ष गए, 50 वर्ष आ गए तो जीना कितना है पता नहीं, पर जीने में से 50 वर्ष तो मर ही गए, खत्म हो ही गए, इतनी तो उम्र कम हो ही गई। तो वो कम प्रतिक्षण हो रही है, ये प्रतिक्षण होने नाश होने का प्रवाह बड़ा जोर से बह रहा है, जिसे गंगा जी का जल बहता है रात दिन, ऐसे अपने जीना रूपी नदी है, इसका प्रवाह मरने की तरफ जोरों से जा रहा है, जीवन का समय खत्म हो रहा है। जैसे यहाँ विचार भागे सत्संग होगा तो उस सत्संग में हमारा सम बीत रहा है। देखना तो ऐसा है कि हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग हो रहा है, पर तो सत्संग का समय बीत रहा है। अब 48 मिनट आ गए हैं तो 48 मिनट में चले गए हैं, ये कम हो गए सत्संग में। सत्संग कर रहे हैं ये बात दिखती बात ठीक है, परंतु सत्संग का समय मर रहा है। प्रतिक्षण कम होते होते पूरा समय हो गया। चलो भाई समय हो गया, तो जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। बहन भाइयों से कहना है इस तरफ थोड़ा ध्यान करें। निश्चिंत हो गए हैं, खेल तमाशे में लग रहे हैं, भोगों की भोगने में लग रहे हैं, निषिद्ध करते निषिद्ध काम करते हुए ख्याल नहीं रख रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, दिशा क्या होगी। वो राम नाम सत्य दिन नजीक आ रहा है, तो असली यहाँ काम करना है वो करना है, हमें फालतू समय बर्बाद नहीं करना है, और पापों को नहीं बटोरना है। देखिए ख्याल कर जो आप करते हो उसके संस्कार भीतर जमते हैं। जैसे फोटो खींचते हैं तो वो अक्ष पड़ता है भीतर में, इस तरह से जो काम करते हैं भीतर में उसका असर पड़ रहा है। बुरे काम करते बुरे संस्कार संग्रहित हो रहे हैं, जिनका फल बड़ा भयंकर भोगना पड़ेगा। इस वास्ते दिल में जागृत रही है, तुम सावधान रहो, कोई भी निषिद्ध काम हो गया तो उसका बड़ा भयंकर फल भोगना पड़ेगा, और जो करेगा उसको भोगना पड़ेगा ही। अवश्य नहीं भोग दिन कृतिम कर्म शुभार शुभम ना भुक्तम खीयते कर्म कर्म को रही, किया हुआ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। वो आना आएगा ही सामने, अच्छी और मंदी परिस्थिति सामने आएगी। पाप कर्म किए तो प्रतिकूल परिस्थिति आवेगी, पुण्य कर्म किए है तो अनुकूल परिस्थिति आवेगी, और वो आकर वो चल जाएगी। तो वो परिस्थिति आने वाली है, करे जैसा हो इस वास्ते बड़ी सावधानी से अच्छे काम करें, बुरा काम न करें। व्यवहार में बुरा लगता है, सास से निषिद्ध है और समाज से भी निषिद्ध है, ऐसा काम न करें। समाज में तो फिर भूल होती है, पर शास्त्रों के संत महात्माओं के भगवान के शास्त्रों में इनमें भूल नहीं होती है, बड़ी सावधानी है। इस वास्ते खराब काम करेंगे तो उसका नतीजा बड़ा खराब होगा। तो हमारे पास एक बड़ी भारी पूंजी है, क्या ये उम्र, ये जीने का समय बहुत कीमती है। वो कीमती समय हमारा जा रहा है, ये तो सत्संग का समारोह होता है, ये केवल चेताने के लिए सावधान करने के लिए। आपको कोई नई बात नहीं, जिस तरफ ख्याल कम है उस तरफ सोची दृष्टि डालें आप, उसके लिए होता है। नई बात कुछ नहीं होती है, जो हो रही वही बात है, परंतु हमें ख्याल रखना है कि जो हमारे जीने का समय, जो जीवन सबको प्यारा लगता है, मृत्यु किसी को भी प्यारी नहीं लगती, पर मृत्यु नजीक आ रही है प्रतिक्षण, और जीना है वो समाप्त हो रहा है प्रतिक्षण, तो जा रहा है इसका तो त्याग करना है, और जो नित्य निरंतर प्राप्त है उसको प्राप्त करना है। दोनों काम सिद्ध है, केवल ख्याल न करने से, इसकी तरफ दृष्टि न डालने से अनजान में बैठे हैं। तो मनुष्य की महिमा इस विवेक की है, इस मनुष्य शरीर में ऐसी विलक्षणता है कि इस विषय को हम समझ सकते हैं। गाय बड़ी पवित्र होती है, गोमूत्र और गोबर भी जिसका पवित्र होता है, खुरों की रज्जी भी धूमी पवित्र होती है, इतनी पवित्र होने पर भी ये योग्यता नहीं है। जो मनुष्य में है वो समझा नहीं सकते, उम्र जा रही है, भजन करो भगवान का, उपकार करो, सेवा करो, ये बात उनको नहीं समझा सकते। ये मनुष्य समझ सकता है, देवताओं में ये समझने की शक्ति है, परंतु देवता भोगों में सुख के भोगने में लगे हुए, उनको सुख भोगने के अगर ही फुर्सत नहीं मिलती, यहाँ भी बहुत बड़े बड़े धनी आदमी है, उनको सत्संग की बात मिलती नहीं अपराया करके। जो सज्जन है वो तो कर सकते हैं, परंतु उनको मिलती नहीं है, उसे बड़ी बाधा लगती है। कहते सत्संग अच्छा होता है, उससे कौन कौन जाते हैं वहाँ? क्यों तो वो जाते हैं? क्योंकि उन्हें सामने कैसे जावे हम? अब एक दो चार पहले शुरू कर दे तो फिर उनके लिए रास्ता खुल जाए, परंतु तो पहले कौन जाए? ये बड़ी मुश्किल हो गई। ऐसे देवता लोग हैं जो भोग बहुत है, उनके ऐसे मन में ही नहीं आती। यहाँ तो बड़े धनियों के मन में भी आ जाती है सुनने से, उनके वो मौका ही नहीं मिलता। वो तो भोगियों केवल भोगों में लगे हुए है, क्योंकि पद में बड़े माने जाते हैं, सुख सामग्री उनके पास जाता है, इंद्रियों की शरीर की शक्ति ज्यादा है, भोगी वस्तु है बड़ी नित्य है अपनी अपेक्षा, उनका बड़ा सुख है। परंतु उस सुख में पता नहीं रहते ही, शरीर कभी बीत जाता है। आप ध्यान दें, जैसे घड़ी की तरफ देखा जाए, आप ख्याल रखें कि मिनट कितना होता है, बड़ा मिनट लंबा मालूम देता है। श्वास रोको कि हमने रोका है कितना है, तो जल्दी जल्दी मिनट पूरा नहीं होता है। परंतु खेल तमाशे तोस्ता शादी में लगते हैं तो घंटे बीत जाते, पता ही नहीं लगता। बेहोशी रहती है बेहोशी, तो बेहोशी में उम्र की उम्र बीत जाती है। होश लाना चाहिए, होश में आना चाहिए कि समय जीने में से जा रहा है। खेल तमाशा करते है, देखने लगे हवा जाएगी, देखने लग गए, अरे देख ले क्या करूं, उम्र बीत रही, पांच मिनट तुमने लगा दिए, वो तुम्हारी असली जीने की पूंजी में से खर्च हो रहे हैं। और वो पूंजी खर्च होते ही मरना पड़ेगा तत्काल। किसी के पास में कोई ऐसा दर नहीं है कि उम्र खत्म होने पर हम जी सकें, सांस होगा खत्म। घड़ी खटखट खटखट करती है, उसमें चाबी उधर गई है, वो पत्ती ढीली हो रही है, सांस समाप्त होने पर भी बंद हो जाएगी। ऐसे ये चल रहा है खटका, ये जितने श्वास के खत्म होने पर मरना ही पड़ेगा। किसी वैद्य डॉक्टर हकीम के हाथ की बात नहीं कि मुझे आ रहे उम्र खत्म हो जाए क्या करे। वैद्यों के लिए वैद्य तत्व परिज्ञान वेदना या निग्रह, ये तो वैद्य से वैद्य तुम नैद्य प्रभुष वैद्य के लक्षण बताए हैं कि वैद्य है वो क्या समझे कि एक वेदना है, नहीं जाने इसमें वैद्य किसमें उसमें क्या निदान क्या है, किस कारण से बीमारी हुई है, उसका ठीक ठीक ज्ञान हो जाना और उसमें जो उपद्रव है उनको शांत कर देना, उसमें कुछ आराम कर देना, बस इतने वैद्य से वैद्य वैद्य बना इतना ही है। उम्र नहीं बढ़ा सकता वैद्य, उम्र नहीं बढ़ा सकता डॉक्टर, उम्र नहीं बढ़ा सकता हकीम, उम्र नहीं बढ़ा सकता। ये उनके हाथ में बात नहीं है, न वैद्य प्रभु आयुषा प्रभु वैद्य न उम्र नहीं बता सकते। तो वो उम्र तो खत्म हो रही है भाई, प्रत्येक क्षण जैसे सत्संग का समय हमारा खर्च हो रहा है, प्रत्येक क्षण खर्च होता है, होते ही पूरा होते सत्संग वो समाप्त हो गया। ऐसे ये जीव शरीर है ये समाप्त हो जाएगा, फिर किसी के हाथ की बात नहीं है। तो जब तक प्राण है तभी तब अच्छा काम कर लेना चाहिए। अच्छा काम दो बात है, खास दो बात, भगवान को याद करना और दीन दुखी शरीर की सेवा करना, बड़े पूर्वों की अपाहिजों की और अयोग्य देवी असमर्थ की सेवा करना, सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना। दो तो बात है हमारे सामने, संसार हमारे सामने है और परमात्मा हमारे सामने, जो आस्ते ही उनके सामने, उस परमात्मा का भजन करो, याद करो, आज्ञा का पालन करो और देव देवताओं की सेवा करो। बड़े पूजनीय है आदरणीय है उनकी सेवा करो, पिता है माता है पिता माता माँ जितने बड़े बूढ़े उनकी सेवा करो, संत महात्माओं की सेवा करो, ब्राह्मणों की पंडितों की सत्पुरुषों की सेवा करो, खुद वो दीन दुखों को सुख पहुंचाओ। एक एक भगवान को याद करो, दो काम तो है ही खास मनुष्य के लिए, दूसरा नहीं कर सकता इसको। एक बड़ी मार्मिक बात है, भगवान को मेरा ये भगत मनुष्य ही कह सकता है और मैं ताकत नहीं गाय भैंस भेड़ बकरी में तो भगवान को अपना कह सके। देखिए एक विचित्र बात है, जैसे बालक है वो मेरी माँ ऐसे कर, ऐसी माँ खुश हो जाती है, क्या उसको दे दिया, मेरे पिताजी, पूजनीय पिताजी, ऐसे करने से राजी हो जाते हैं वो। ऐसे भगवानों के लिए ना हाथ में आप गाऊ, भगवान खुश हो जाते हैं। और ये कहने का अधिकार केवल मनुष्य और कौन कहेगा बताओ? पशु पक्षी कहेंगे, वृक्ष लता दूर कहेंगे, का देवता कहेंगे, का नरक के जीव कहेंगे, कौन कहेगा? ऐसे विलक्षण ये निधि मनुष्यों के हाथ में है। ये दो काम, सेवा उपवास करना, वृक्षों से आप सहायता ले सकते हैं, सेवा ले सकते हैं, वृक्ष फूल ले सकते हैं, पत्ती ले सकते हैं, सूखने पर लकड़ी दे सकते हैं, आप उपकार ले सकते हैं, परंतु वे तो नहीं ले सकते, वे तो उपकार नहीं कर सकते। अरे मनुष्य उपकार कर सकता है तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, और हित कर सकता है। अरे हित करने वालों ने ये कहा है, प्राप्तमंत्री मामे वह सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते होते वो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। सेवा करने का बड़ा भारी महात्म है, इसको कर्मयोग कहते। कर्म किया जाए और साथ में समता रखी जाए, कामना आदि प्रत्युपकार की इच्छा धारे की जाए, वो कर्म योग हो जाता है, वो कर्म होते तो बड़ा भारी लाभ इसमें हम ले सकते हैं इस जीवन में। वो जीवन हमारा निरंतर जा रहा है, मृत्यु नहीं आ रही है। कोई बात सुनने को मिले तो मनुष्य सावधान होना चाहिए। शास्त्र में आया है, श्रवणाया बहुत न लभ्य, बहुत सौ को तो सुनने के लिए बात नहीं मिलती, श्रवणाया पे। तो भगवान की जहाँ कृपा होती है तो कम से कम हमारे को कहने सुनने का मौका मिलता है, मेरे को कहने का, आपको सुनने का, अपने परस्पर के इस बात का विचार करने का मौका भगवान की कृपा से मिला है, उससे होश आता है, नहीं तो बेहोशी में जा रहे हैं। तो सज्जनों बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय है, भगवान में लगा, हर दिन सावधान रहो, अन्याय नहीं हो जाए, पाप नहीं हो जाए, किसी का अहित सर्वभूत हित रहता, हित में प्रीति चाहिए, इस जगह अहित न हो जाए। भगवान को याद करना है, इस जगह भगवान की विस्मृति न हो जाए, संसार की पदार्थों की भोगों की ही लालसा भीतर लगी रहेगी, भगवान याद नहीं आएंगे। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग भोगना और पदार्थों का संग्रह करना, इस दोनों में समय जा रहा है। भोग भोगने का समय नहीं, सेवा करने का समय है, और दिन संग्रह करने का नहीं है, भगवान का भजन करने का, वो संग्रह करने की बात है, वो पूंजी संग्रह करना साथ में देने की। पाप करने के संग्रह करने से अंत में पापों का बड़ा संग्रह हो जाएगा, तो एक दिन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस वास्ते सज्जनों बड़ी सावधानी से अपना जितना समय है वो भगवान में लगाओ, दूसरों को उपकार में लगाओ, हर दिन सावधान रहो, गफलत करने का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस वास्ते सब समय भगवान के भजन में, दूसरों की सेवा में, उपकार में, हित करने में हमारा समय लगे, ये सावधानी की आवश्यकता है। और सुनने का भी फल यही है, केवल सुन लेना ऐसा नहीं, खेल तमाशे की तरह नहीं है कि खेल में खेल ले चल दू, ऐसा नहीं है। जो मार्मिक बात है, अपने वास्तव में हित की बात है, उस तरफ ख्याल करने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। हर दिन सावधान रहो, हर दिन सावधान रहो। वो जो बात मैंने कही कि व्यवहारिक में तो क्रिया और पदार्थ की मुख्यता है, और इसमें पदार्थों से सेवा भगवान को याद करने की मुख्यता है, क्योंकि परमात्मा तो प्राप्त है, नित्य प्राप्त के लिए तो सावधान की जरूरत है, और पैदा होने वाले क्रिया के पदार्थों की आवश्यकता है। इस वास्ते निषिद्ध का त्याग करो, पापों का त्याग करो, अहित का त्याग करो, किसी का नुकसान न हो जाए। वो नुकसान दूसरे का दिखता है, वो वास्तव में हमारा बड़ा भारी नुकसान हो रहा, दूसरे का नुकसान थोड़ा होगा, हमारा उसे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये खेत है। अच्छा खेत होता है जिसमें जो ही बीज पड़ता है वो बड़ा ही पनपता है। इस वास्ते मनुष्य शरीर में जो समय मिला है, ये समय बहुत कीमती है। इस वास्ते भगवान को भजन करो, याद करो, इसमें बड़ी भारी कीमती चीज है। एक कहानी याद आ गई, एक सेठ थे, तो वो पुण्य करते थे और भजस्वामी भी करते, पर पुण्य पर उनकी बहुत विशेष निष्ठा थी। बड़े दूसरों के हित में सेवा में काम करते थे। ऐसे सेवा में काम करते करते व्यापार में घाटा लग गया। व्यापार में घाटा लग गया तो बड़ी मुश्किल हुई। अब खाने पहनने के लिए मन रोटी कपड़े के लिए तंगी आने लग गई, तब क्या करें? तो वो उनकी स्त्री थी, वो बड़ी साध्वी श्रेष्ठ समझदार थी, तो क्या करें? तो उसने कहा कि महाराज ऐसे करो कि आप जो पुण्य दान किए हैं वो किसी सेठ को संकल्प कर दो, ये पुण्य तुम्हारे को हो, हमें कुछ पूंजी दे दो। तो वो पुण्य को बिक्री करके और उसे तो बात हुई सलाह कि रोटी कपड़े की तंगी आएगी तो सब कर लो भाई, सुनते हैं मैंने बहुत किए हैं। तो उस स्त्री ने कहा अच्छी बात है, आप जाओ। तो उन्होंने रोटी दो बना करके और उसको दे दी कि ये वहाँ भोजन कर लेना, जब भूख लगे तब। और जल्दी वाले रवाना कर दिए। अमुक जगह एक सेठ है, वो सेठ पुण्य खरीदता है। कोई भी पुण्य रहे तो पुण्य खरीदता है। ये पुण्य और पाप खरीद जाते हो, पाप भी दिया जाता है, पुण्य भी दिया जाता है, लिया जाता है, ऐसी बात है। तो वो गया, जाते जाते समय हो गया भोजन का। तो शहर में जो शेर उनके पास जा रहा था तो सामने सरोवर मिला, उस पर हाथ पैर धोए और जल पिया। रोटी खाने की लगा तो एक कुतिया ने बच्चे दिए रखे थे, तो कुतिया वो उनके पास घर गए तो मराती वो आ गई। तो देखती कुतिया की तरफ तो उसको आ गई दया। कुतिया को दो चार दिन हो गए, छोटे बच्चे थे छोड़कर वो गई नहीं, भूखे प्यासी थे, पेट चिपका हुआ था। तो उसको दया आ गई, दया आ गई तो पूछा दादा दादू सब रोट गिला दी, अपने पास को रहा ही नहीं, क्योंकि स्वभाव था पुण्य करने का, वो आदत थी, उसे सब दे दिया। फिर दिया तो उसका पानी लेकर चल रही कुटिया भर, कुटिया रोटी खाकर जल पीकर बच्चों के पास चले गई। बच्चे बेचारे वो दूध पीने लगे, अब भोगी वो दूध कहाँ से आ गई, तो बच्चे बच गए। वो पहुंच आ गए शेर के पास, तो कहा कि मैंने पूछ गया, हाँ आपकी बात मैंने सुनी है, लोगों के द्वारा दर्शन तो नहीं हुए, पर मैंने सुना है कि आप बहुत दान पुण्य करने वाले हैं, जहाँ तो उनमें से आप अपना एक पुण्य ले लीजिए, उसके बदले में हमारे को धन दे दीजिए। तो पुण्य दे दीजिए। उस सेठ की स्त्री पतिव्रता थी, पतिव्रताओं को ज्ञान हो जाते बिना देखे हुए, जो अपने धर्म का ठीक पालन करता है उसको तत्व ज्ञान के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती। मैंने कहा ना, निषिद्ध का त्याग करने पर तत्व सत्य प्रकट होता है, तो वो पतिव्रता ही, इसलिए उसको सब बातों का ख्याल था। तो कहा कि इसका कौन सा पुण्य ले हम, कैसे इस जीवन पुण्य है, कितने पुण्य तो इसने बहुत किए हैं, परंतु महाराज बड़ा पुण्य है, कुतिया को रोटी दी है, ये पुण्य इनका बहुत विचित्र है, ये बहुत बड़े पुण्य से पुण्य बड़ा पुण्य है ये, लेना और देना तो वो आप खरीदो, जितने रुपये ये मांगे उतने दे दो, आपको पुण्य खरीदा, ये पुण्य है। तो उसने कहा ठीक है, अच्छा आप पुण्य में खरीदना चाहता हूँ, आपने जो कुतिया को रोटी दी इसमें बड़ा भारी पुण्य है, वो आप शायद ले लिए दे दीजिए। तो सेठ को पता लगा भाई इतना बड़ा भारी पुण्य है, अब वो रुपयों के बदले में दे देना ये तो ठीक नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है। तो कहा भाई वो तो मैं देना नहीं चाहता। तो सेठ का और हम लेना नहीं चाहते, वो हम तो लेना चाहते हैं। तो विचार किया क्या करें, ये पुण्य जब ये स्त्री कहती है विचार करता है तो सबसे बढ़िया पुण्य है, वो बेच देंगे तो हमारी पूंजी पुण्य की पूंजी खत्म हो जाएगी। तो बात कही कि दूसरा कोई कहते दूसरा नहीं खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। तो अंत में उसने विचार किया कि नहीं बिक्री नहीं करेंगे हम, तो हम पुण्य तो रख देंगे, जैसे तैसे काम चलाएंगे। ऐसा करके उसने नहीं खरीदा, ऐसे ही हमें ये पुण्य बिक्री नहीं करना है, क्योंकि महिमा उसने भी कही तो उसके मन में आ गई। तो उस सरोवर गया तो उसमें कूड़ा कचरा डाला हुआ था। शहर में जो बनता है मकान बनते हैं उनका कूड़ा कचरा, तो ये जो मंजन करते मंजा जिसमें छोटे छोटे कण के होते हैं, कोई लाल पीला कोई सफेद का ऐसा, उनको डालकर सीमेंट करके फिर जो तर्श करते फिर उसे रगड़ देते हैं तो उसमें तरह तरह के हुए कण के होते हैं। ऐसे वो डाले हुए पड़े थे तो उनको हमने एक पुतले में बांध लिया। वो बांध कर लिया, स्त्री पूछे कि क्या लाए हो तो उसको कह देंगे ये लाया हूँ मैं, इंधन है इसमें। ऐसा उधर ले गया तो वो पहुंचा तो क्या लाए हैं, तो वो पोटली दिखा दी कि इसको खोलना नहीं अभी, तो ये तो रोटी बना भोजन करो उसके बाद खोलेंगे। उसने समझा कि ये देखेंगे तो नाराज हो जाएगी, तो बताया नहीं। तो उस भोजन का बड़ी मुझे पसंद हुई, वो भोजन बनाया भोजन किया, उसके बाद में कहते हैं उसको खोलना नहीं, वो तो छिपे रखना है। तो स्त्री ने देखा क्या ऐसी बात क्या है, तो सब भोजन का रहा होगा, उसने एक अंदर खोले तो हीरा बनना उसमें मिला, बड़े कीमती रत्न मिले, कीमती रत्न उसमें इतना दिल भी लिया है आप कहाँ से लिया है। तो फिर तुम दिल की करती होगा, दिल नहीं है ये तो कहाँ से लाओ, ये अपना कहाँ हमारे पिता है, ऐसी कोई वस्तु है नहीं मिले, कहीं कहाँ से लाए ये। कहते ये मशगरी करती होगा, हम तो वो लाए कंकर पत्थर, वो कंकर लाए हम तो दिखाया तो उसमें वो यही पंडित निकले। तो पुण्य की बिक्री करने का विचार करके बिक्री नहीं किया तो उसका भी पुण्य होता है। जैसे हम पुण्य करें और उस पुण्य को भी हम बिक्री कर दें तो पुण्य का पूरी एक गुना एक गुना दान और सहस्त्र गुना पुण्य, और सहस्त्र गुने पुण्य की बिक्री करें तो सहस्त्र को सहस्त्र का हो जाए 10 लाख हो जाता है। तो इस तरह से लाखों हो जाए तो पुण्य बहुत बढ़ता है। तो खर्च न करने से वो पुण्य का आदर किया, चाहे रोटी न मिले परंतु हम इस पुण्य को खर्च नहीं करेंगे, इस भाव से वो रतन हो गए। तो धन हुआ फिर चाहे कैसे हो गया, तो भाई अपना समय है, अपनी जो वस्तु है, अपना भविष्य है, अपना दान पुण्य है, उसका कितना महत्व है, उसकी बिक्री न करने से विलक्षणता आ गई, विचित्रता आ गई। ऐसी और भी कई कहानियां आती है, और अभी इस जमाने में घटी हुई घटनाएं भी ऐसी है, कृष्ण अपना भारी महत्व है। तो अपने समय जाता है, उस समय में हम जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उपकार करते हैं, इसका बड़ा भारी महत्व होता है। पता नहीं आप इस बातों का पता नहीं है, जैसे अभी हम सत्संग करते हैं, सत्चर्चा कर रहे हैं, इस सत्चर्चा का भी क्या महत्व है, इस बात को हर एक आदमी जानते नहीं। इस चर्चा का महत्व संत महात्मा और भगवान ये जानते हैं। इस वास्ते भगवान बिना अवतार लिए सब काम करने करते हैं, करने रहते ही है, करते ही रहते हैं, फिर भी अवतार ले करके लीला करते हैं। जिन लीला के गाने से कितना पुण्य स्वतः हो जाता है, दर्शनों से श्रवण से दुनिया का हित हो जाता है। संत महात्मा एकांत रहते हुए तेजस्वी लगे रहते हुए भी हमारे साथ बातचीत करते हैं कि इससे बड़ा भारी लाभ होता है। अपना खर्च नहीं होता, अपने को भी लाभ होता है और उनको भी लाभ होता है। गो दुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दाने वर्धते नित्यम अदाने विनश्यति अपूर्व कोयम कोशो विद्यते तो भारती देह कृते वर्धते च नाशम याति संचयात। एक कवि कहता है विद्या भारती सरस्वती माता तुम्हारा खजाना विलक्षण है, इसको खर्च करे तो बढ़ता है और संचय करे तो नष्ट हो जाता है। तो गाय का दूध है रोजिना दूहो तो उसको दूध मिलता है, अच्छी दूध देने वाली को 3 बार दूहे उतना एक दिन में दूध हो जाता है, और 2-4 दिन मत दूहो एक साथ दूध मिल जाएगा। बगीचे में पुष्प होते हैं रोजाना लेते हो जाएगा कि 4 दिन के बाद एक साथ ही ले लेंगे, तो क्या एक साथ 4 दिनों का पुष्प मिल जाएगा, रोजाना जितना पुष्प 4 दिनों में कितना होता है। और कुपोदगम कुएं का जल है रोजाना लेते हैं तो बहुत होता है, कुएं को जल निकाल करके दूसरा कुआ भर जाए इतना पानी होता है, रोजाना लेने से इतना रहता है, तब 4 दिन कुआ को जल नहीं निकालेंगे तो कुआ भर जाएगा। और विद्या पढ़ने से दान पुण्य आदि करने से ये बढ़ता है, जो बढ़ता है तो यही फल होता है। तो ऐसे शुभ काम है जिससे कितना धन बढ़ता है, कितनी विलक्षणता आती है, उसको आज जानते नहीं, हम समझते नहीं। बचपन में पढ़ने पढ़ाई करने से लाभ होता है उम्र भर, परंतु खेल कूद जितना प्यारा लगता है इतनी बचपन में विद्या प्यारी नहीं लगती। मन न लगने पर भी उसी कीमत तो है ही, पढ़ाई कर लेते हैं तो बहुत विशेष लाभ हो जाता है। इस तरह से भजन स्मरण का उपकार करने का अभी लाभ दिखता नहीं, बचपन में कहाँ दिखता है ऐसा। बचपन में जो खेल कूद प्यारा लगता है ये तो आपके हमारे देखी हुई बात है, हमें पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं लगती थी, गुरुजनों ने पढ़ा दिया हमारे को, परंतु पढ़ाई इतनी प्यारी लगती थी। आज विद्या काम आ रही है, खेल क्या काम आ रहा है, बहुत खेल में समय लगा, हमारे क्या हासिल हुआ है। ऐसे भोगों में और संसार के पदार्थों के संग्रह में लगे हुए वो क्या हो रहा है, शरीर खराब हो रहा है, भोगों से शरीर नष्ट होता है। भोगों से जितना आप भोग भोगोगे उतना उम्र कम हो जाएगी, भोगों में लगने से भोगे रोग भी रोग हो गए, लोगों का घर हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, बार बार ऑपरेशन आदि करने से शरीर की नाड़ियां शरीर का ढांचा खराब हो जाएगा, पतन हो जाएगा, बड़ा भारी नष्ट हो जाएगा, उम्र कम हो जाएगी। परंतु सुख में भोगते हम आराम भोगते आराम भोगते, परंतु इसमें दशा क्या होगी। भाइयों बहनों आप जो सोचो, मानव शरीर मिला है जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वो हमारा समय ऐसे बीत जाएगा तो क्या दशा होगी। इस वास्ते बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय है ऊंचे से ऊंचा काम खर्च करो, जिससे दूसरा का हित हो, वो दूसरा का हित है उसे हजारों गुना हित हमारा होगा। इस बात को जानते नहीं है, जितने जितना हम स्वयं सेवा करेंगे, भगवान करेंगे, भगवान का सम्मान करेंगे, उसका संग्रह होता होगा बिल्कुल। इस वजह मनुष्य की बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय है वो भगवान में लगाओ, सावधान हो जाओ। ये पीसी कपड़ों हो जाती है, सावधान हो गए कुछ दिन रहता है, फिर धीरे धीरे धीरे पहले शब्द हो जाती है। इस वास्तव बात बार करने की बात है, जैसे रोजाना भोजन करना आवश्यक है, ऐसे रोजाना सत्संग करना भी बड़ा आवश्यक है। इस वास्तव तत्परता से इसमें लग जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो सज्जनों हमारे पास पूंजी है, बहुत विलक्षण पूंजी है ये मनुष्य शरीर के जीवन की, ये खर्च हो रही है। धन तो आप तिजोरी में बंद कर सकते हो, परंतु इस आयु को, इस उम्र को, इस जीने के समय को, जो कि असली धन है, इसको आप तिजोरी में बंद नहीं कर सकते। आप काम करो तो जाता है, अच्छा करो तो, मंदा करो तो, सो जाओ बैठो कुछ भी करो, समय तो बीतता ही चला जाता है, उम्र तो खर्च निरंतर होते ही चली जा रही है। असली धन जिससे हम धन कमा सकते हैं, मान बढ़ाई प्राप्त कर सकते हैं, हम विद्वान बन सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा अमूल्य हमारा समय ताश में, चौपर में, खेल में, तमाशे में, सिनेमा में देखने में जा रहा है, कितना अव्यर्थ हो रहा है। ख्याल नहीं है कि अब समय कहाँ जा रहा है, राजी हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, वर्षगांठ मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं कि आज इतने वर्ष हो गए। अरे खुशी का रोने की बात है, समय इतना खर्च हो गया, मौत तुम्हारे नजदीक आ गई, खुशी मना रहे हो, आश्चर्य की बात है। क्या ख्याल नहीं, इधर ख्याल नहीं है, और सी नहीं है। तो सज्जनों ये समय की तरफ ख्याल रखनी बड़ी भारी आवश्यकता है। जो समय जा रहा है वो भगवान में लगाओ, आप विद्या दे लो विद्वान बन जाओगे। किसी किसी कला को आप सीखो तो कला बनोगे, कलाकार बन जाओगे। जिसमें आप अभ्यास करो उसमें विलक्षणता हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, सदा के लिए कल्याण हो जाएगा, कभी जिसका पतन नहीं होगा। यही लब्धवाचा परम लाभ मन्यति नाधिगम पतन, जिस लाभ के बाद जब लाभ हो नहीं होता, ऐसा लाभ बड़ा भारी हो सकता है इस समय को लगाने से, वो समय हमारा जा रहा है। समय की महिमा की जाए तो करने से इतनी महिमा है अपार। परमादि तत्व जिनमें संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले परमात्मा, जिनके इशारे मात्र में सब संसार चलता है उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई। भगत मेरे मुकुट बनी, मैं हूँ भगतन का दास, भगवान दास बन जाए और भगत को मुक्त मणि बना ले। वो समय हमारा है और पापों के बुद्धों में अन्याय करने में मार बड़ा भाई भयंकर पाप आज जो निष्पन्दी और ये करनी गर्भपात करना राम राम राम कितने भयंकर पाप है, कितना बड़ा भारी अनर्थ है। उसे राजी हो रहे हैं तो उस समय कुछ पाप खरीद रहे हैं, झूठ कपट करके धन कमा रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, राजी हो रहे हैं हम धन कमा लिया। वो कमाए और धन तो यहाँ रह जाएगा, झूठ कपट बेईमानी की उन साथ चलेगी, वो पाप यहाँ रहेगा नहीं। पाप करके कमाया धन साथ में कोई एक चलेगा नहीं और पाप किया कोई एक ही साथ यहाँ रहेगा नहीं। वो सबका समझाए क्योंकि वो जमा होता है भीतर अंतःकरण में, इंद्रियों में, स्वभाव में। वो स्वभाव अनुसार चलेगा और धन रहता तिजोरियों में, बैंकों में, पाकिटों में ही रह जाएगा वो। तो ये होश नहीं है कि कर क्या रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं, इसमें ख्याल ही नहीं है। तो सज्जनों वो दिन कब आएगा वो सोचो। इसी समय में मानव शरीर में ये होश आ सकता है और समय में ऐसा होश नहीं है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि अपना बचा हुआ समय केवल उपकार में भजन में लगे, भगवान के चिंतन में, शास्त्रों के अध्ययन में, सत्संग में, कुसंग में पढ़ करके कितना अनर्थ हो रहे हैं, खान पान कितना भ्रष्ट हो रहा है आज, बड़ी खराब खराब चीजें आ रही है। अंग्रेजों ने आकर के ऐसे ऐसे कर दिया जिसमें अभी जयपुर में हम थे तो वहाँ बात चली पेप्सी बनाई जिसमें क्या, एक मुसलमान ने पूछा कि शोर का मांस है, शोर का नहीं गाय का है, वो चट्टे बनाते उसमें गाय का मांस है, गाय के हड्डी की मज्जा लग करके उसे दिया जाता है, लिखा हुआ उसके ऊपर वो दे रहे हैं, वो खा रहे हैं। अरे वो खाने से कितनी बुद्धि भ्रष्ट होती है और गर्भपात आदि करने से कितनी बुद्धि भ्रष्ट, कितना पाप होता है जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं तो जान जाता हूँ, भिक्षा लेता हूँ, कहते थे भाई जिस घर में गर्भपात हुआ उसका आनंद हमारे को मत देना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मैं परहेज करता हूँ, उस घर में पानी पीने का भी मन नहीं करता है, इतना भयंकर पाप। और भाई बहन खुशी हो कर रहे हैं, ख्याल नहीं थोड़े से आराम के लिए। अरे हमारे बाप माँ बाप ऐसा करते तो क्या इस रूप में हम आ करते थे, जरा सोचो तो सही कितना कीमती है। दूर हो मानुष हो गए देना क्षणभंगुर है, उसका नाश कर रहे हैं, कितनी हत्या कर रहे हैं, कितना अपराध कर रहे हैं। गर्भस्थ बालक बिचारे क्या उसका अपराध क्या है, मेरे अपराध का नाश कर रहे हैं। ये महाराज बड़ी विचित्र बात आई है भागवत में, कपिल देव जी ने अपनी माता को सुनाया है, उस सुनाया जिसमें गर्भस्थ बालक प्रार्थना करता है तो ऋषि रिवाज है वहाँ, उसी संज्ञा ऋषि है क्योंकि ज्ञान होता है। वो ऐसे आसन से रहता है, प्राण अपान की एक गति हो जाती है, पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है उसको। ज्ञान हो जाता है तो पता लगता है कि मैं भजन करूंगा और छोड़ूंगा, जो जमते ही रोता है वो ज्ञान संसारी हवा लगते ही ज्ञान बंद हो जाता है। वो ज्ञान होता है तो उसको ऋषि संज्ञा दी है भागवत, ऋषि महात्मा तत्व जीवन मुक्त वो संज्ञा दी है गर्भस्थ बालक को। उस गर्भस्थ बालक की हत्या करना कितना भयंकर पाप, ऋषि मुनि के पास नहीं सर्वज्ञ ऋषि मुनि महा तत्व के उनका मारने का पाप वो पाप उसका होता है बड़ा भयंकर पाप। ऋषि नाम लिखा है उसका भागवत में, कपिल देव जी और देवी के प्रसंग में आप पाप पढ़ करके देखे श्लोकों में ऋषि लगना है उसको, इतने उनको पाप का नाश कर देते थोड़े से आराम के लिए, कितना भयंकर पाप करते हैं। भाइयों बहनों जरा सोच करो, विचार करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बड़ी दुर्दशा होगी इसकी बहुत भयंकर। और गर्भपात करने से उसको फिर नहीं मिलेगा, मैंने पहले भी कहा है जो मालिक अच्छा है और नौकर तिरस्कार करता है तो उस नौकर को अच्छा मालिक नहीं मिलेगा, और नौकर अच्छा ईमानदार है मालिक तिरस्कार करे तो अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। अन्न का अगर नाश करता है तो अन्न नहीं मिलेगा, अरे पानी अगर खूब जल नहीं मिलेगा, संत महात्मा मिले उसे लाभ नहीं लेगा तो संत नहीं मिलेगा। मानव शरीर है अगर उद्धार नहीं करते फिर मानव शरीर नहीं मिलेगा। ये कायदा सबके लिए है। पुराण में आता है कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, उस गर्भ को प्रतिकाल को जरूर फेंक दिया, उस समय अंडा पे और वो ब्रह्मांड है सब ये वो ब्रह्मांड लक्ष्मी जी से गर्भ नहीं रहा। फिर बालक नहीं हुआ उम्र भर में और लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न होने वाली जितने की सखियां थी राष्ट्र सखी मुख्य उन किसी के पैदा नहीं हो पाया। तो गर्भपात में रोग भी बैठे बैठी फिर के बेटा नहीं होगा ऐसी दशा हो गई। एक अच्छा पुराण है जिसमें सूर्य का और संवाद है, उसमें ये बात आई है ये जो गर्भ गिर जाता है नष्ट हो जाता है गर्भ प्राप्त नहीं होता, ये गुरु जन्म ने किया गर्भ नष्ट किया इस बात से ऐसी दशा होती है। तो कितना भयंकर पाप होता है और कितना नुकसान होता है, जन्म जन्मान कुछ भोगना पड़ता है ऐसे ऐसे पापों से बचो। आज मामूली बात हो रही है किस साल से कानून कहीं संसार सरकार का कानून है, सरकार की बात चलेगी नहीं, पुण्य पुण्य होगा पाप पाप ही होगा। इस बात से मानव का शरीर मिला है केवल अपना कल्याण करने के लिए, वो कितना अनर्थ करके कितना पाप का संचय कर लेते हो। खेत है ना, खेत में जो बीज डाला जाएगा वो खूब पनपेगा। तो ये दशा होगी सज्जनों, बड़े ध्यान से अपने समय को बिताओ, पर तो बचा हुआ समय है वो ऐसे ही न चला जाए फालतू से। सो परत्र तुम पाव ही शिव धुरी धुरी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। पर लोग में सिर्फ पछताता बड़ा भाई दंड भोगना पड़ेगा, तो कितना सुंदर मौका मिला था उसको खो दिया। जैसे कोई व्यापार आपके हाथ लगा, आपके पास माल है उसी बिक्री करी, किसी ने 10,000 किसी ने 50,000 किसी ने लाख किसी ने 3 लाख रुपए कमा लिए, उस समय में आपके विचार का मां करते तो हम भी लखपति करोड़पति बन जाते। पारस भाग में आता है कि भजन करते हैं वो भी रोते हैं, नहीं करते वो भी रोते हैं। भूख होते भजन करने वाले के भजन करने वाले कहते नहीं वो मौका था, हम भजन बहुत कर सकते थे, इतनी कीमत है इसे पता नहीं। व्यापार में ऐसा हाथ लगा व्यापार, उसे जब माल आपने खरीदा नहीं खुला मिलता था उसमें बड़ा भारी बुरी हुआ तब पता लगा, तो उसने 10,000 कमाए वो भी रोता है, 1,00,000 रुपए कमाए वो भी रोता है, कागज कर तो करोड़पति बन जाते। इस तरह से भजन करने की कीमत निकलेगी, उपकार करने की कीमत निकलेगी, भजनों सज्जनों रोना पड़ेगा। इस वास्ते आप कृपा करें कृपानाथ, आज से ही पाप नहीं करेंगे, अज्ञान नहीं करेंगे, जितना समय है भगवान की भक्ति में भजन में उपकार में सेवा करने में दूसरों को पहुंचाने में अपना समय लगाएंगे। हो गया जितना हो गया उसे भी पश्चाता भगवान हो जाएगा। रात दिन से लग जाओ, करी हुई भूल दोबारा न करने से भूल मिट जाती है, पश्चाताप करने से प्रायश्चित हो जाता है, अगर ये न करने से वो माफ हो जाता है। सावधान हो जाओ बड़ी बड़ी अच्छी बात है, और बार बार करने से उसका भयंकर दंड होता है। कोई नाम के भरोसे प्राप्त कर ले भगवान का नाम है ऐसे पाप नष्ट करें पाप कर लो, वो पाप नष्ट नहीं होता नाम से भी, क्योंकि वो तो पाप के पैदा करने में आपने भगवान के नाम को लगाया। अब वो पाप कैसे हुआ, जो पाप नाश करने की शक्ति है उसको पाप करने में लगा दिया कि नाम ले लेंगे परमात्मा का पाप कर लो, कथा सुन लेंगे भागवती कथा करा लेंगे पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे पाप नष्ट नहीं होते, जो पापों के करने में लोभ में आकर लोग शुभ काम करते हैं वो भयंकर पाप होता है। इस वास्ते भाइयों बहनों समय जितना बच गया है वो समय सबका सब भगवान में लगाओ, सेवा में लगाओ, शुभ काम में लगाओ, परिचिंतन स्मरण करो, तत्व का विचार करो, जो कि इस समय में संभव है और शरीरों में ये बात संभव नहीं है। भोग तो देवलोक में ज्यादा मिलेंगे परंतु भोग में क्षीण होगा पुण्य आपका, पुण्य नष्ट होगा, राजी हो जाते हो वो खागुर आई वो तुम्हारा ही पुण्य नष्ट हो रहा है। इस वास्ते सुख के भोगने में पुण्य नष्ट होता है और तकलीफ के भोगने से पापों का नाश होता है। बराबर आराम अच्छा लगता है, कष्ट बुरा लगता है, क्यों लगता है, शरीर का मुंह होने के कारण से। इन होश नहीं है कि शरीर है ये राजी हो गया खुश खुश हो गया तो नुकसान हो रहा है, कितना पुण्य नष्ट हो रहा है, कितना पाप बढ़ रहा है। एक सुख आराम मिला। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये मनुष्य न चाहता वो भी पाप क्यों कर बैठता है, बताया कि काम ईश्वर ये काम सुख भोग की इच्छा, ये संपूर्ण पापों की जड़ है, महान पापों की जड़ है। आज तो क्या बतावे, उम्र का ध्येय ही सुख भोग बढ़ गया है, संग्रह बढ़ गया है, धन कमाओ सुख भोग लो, कामों को भोग पड़ेगा, एतावती निश्चिता ये आराक्षाओं की असुरों की वृत्ति बताइए। आसु संपत्ति बढ़ गया, कामो भोग परमा परिवार का भोग भोगना, सुख आराम करना, ऐसा आराम करना यही है। अरे इससे बड़ा भारी अनर्थ होगा सज्जनों, भजन स्मरण न करके महान पाप कर रहे, बड़ा भयंकर तो भोगना पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि हम सावधान हो जाए, पाप न करे, अन्याय न करे, अनर्थ न करे, भजन स्मरण करे, उपकार करे, सेवा करे। इतना ही है समय ना, तो समय हो गया। अब इसमें शंका हो आप पूछो, आपके संदेह हो, मेरी कोई भूल हो गई हो तो बताओ, सुधार करने शंका हो तो समाधान करने की चेष्टा करो भाई। सच्ची बात है, बड़ा कीमती समय जा रहा है, अगर वो चला जाए तो उसी वक्त मरना पड़ेगा। आपकी चतुराई से, बल से, विद्या से मौत से बच नहीं सकोगे, ये सोच लो।